أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كتضباد لها اي دي رد جمعها برنامج كتضباد كان وحان كفلاقين دونا ويرضي اسحيق حيقاي اي كدا عاي ديغان كعاتو اي قبل كبكول كواس او لقول لاي عيدام بضان او كترسان يو بوليسكا حبشكال كالكا برنامج كوحان اقلاقي بقلاي اقو يهنوه جوغا دالك دي بديسة iyo qaar kamid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan. Aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diirada jimcaha. Waagaag mar kale dhageystayaal, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Barnaamijka diirada jimcaha ayaan gudagali doonaa 30-ka bishii Dilxij sanadii 1443 hijriga aynu soo dhaafnay maalin jimco ah ayay ciidamada ka tirsan xarakatu shabaab mujahideen dagaalo xoogan waxa ay ku ekeeyeen saldhigyo ciidamada new police ay ku lahaayeen deegaanka caato ee gobolka Bakool. Saddexda saldhigba waa laga ciiriyay ciidamada new police cagta ayayna fureen markii xabada ay ku kululaatay oo dhinacyo kala duwan ay kaga soo dhacday. Ciidamada new police ayaa aad ugu la'day weeraro loo adeegsaday qaraxyo oo lagu baabi'iyay dhufeysyadooda. Midadka sawirada ciidanka new police maxaabiis laga qabtay iyo qaniimadii lagu soo furtay dagaalkaasi ayay baahisay muassasada Al-Kataib. Dowladda Itoobiya ayaa soo kicisay diyaarado kuwaas oo iyaguna dib u laabtay. Itoobiya waxa ay ku faday xowday war ay warbaahinta siisay oo ahaa inay dishay hoggaamiyaal ka tirsan xarakatu shabaab mujahideen, waxaana rag ay sheegtay ka mid ahaa Sheikh Fuad Maxamed Qalaf. Kelimad uu jeediyay sheekha ayuu kaga hadlay sheegashada Itoobiya iyo qasaarihii gaaray ciidanka new police. toban habeen ma ka soo wareeganin bisha dhammaatay Dilxij 30 markay ahayd subax jimca markay ahayd muuminiintu mar labaad bay ku rogaal celiyeen cadowga Ilaahay oo isa soo urursaday ayay ku rogaal celiyeen dagaalku 3 saac markii la ishayay Allah nasriga wuxuu siiyay dadkii muuminiinta ahaa والله مع المؤمنين دائما الله سبحانه وتعالى هذا دينك يسأل قرقارنا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أقيه أنه الله سبحانه دين كاثي سحابته فأمين مسلمين توحنوا شيئين جهادك وأفضل القربات إلى الله من أفضل القربات إلى الله وحيابها الله كله قد واذو وباب من أبواب الجنة الباب جنة كمدوي الله وحلوه عبادة اللي قد واذا كوة جنة لقوق لكوة قد واذا مسلمين توحنوا شيئين قلقي كان تلد بضن إيمانتي هرفا ليا فإلهي درتي إيجعل dad badan oo maanta aan i hor fadhinin oo baraha bulshada internetka iga dhageysan doono waxaan u sheegayaa maalinkii jimcada ahayd bishuna sadan ay ahayd oo dagaalkii uu dhacay oo ay ku dagaalameen mu'miniinta iyo nimankii murtadiinta ee Itoobiyaanka la socdo dagaalka isaga markii uu dhacay sida Allah sheegay إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار سيدا الله شيئا مال كودي إيهوب كودي إيوحي ما شاء الله يمالي الله إنو زوحبو تردوني بيه دقال كي إساقاها وحو الصعدبا الله سبحانه وتعالى وحو نتصي قال ذي أو وح بغتيي إيوح عرري إيوح قعنت الوريقا إيه نقضين صدح ساعدات ملكو أسعدي markay meesha ku jabeen oo Allah subhanahu wa ta'ala ga muuminiinta uu nasriga siiyay ayay gaaladii u soo gurmatay kuwa murtadiinta u soo gurmatay laana walladina kafaru baadhum awliyaa baad kuwa gaalobay kuwa kale gaalobay ba u soo gurmada ba la yiri laba diyaar ay soo kiciyeen labada diyaarad ay soo kiciyaan waxay wareegaan ba way laabteen oo waa carareen sidii kuwi dhulka joogay u carareen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waradda Allahu alladina kafaru bighaydihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza way carareen waxay muslimiinta oo dhan fiirsadeen tiraka badan boqol baqtigoodii kuwa ay qaateen iyo kuwa dhaawacana wax la xisaabi kara maaha si ay arintaas muslimiinta uga leexiyaan wajiga muslimiinta farxadooda inay kalaysay uga leexiyaan iyagoo garanaya muslimiintu inay jecel yihiin culimadooda mujaahidiinta inay jecel yihiin waxay soo sheegeen maalinkii sabtiga ahaa aroortii ugu horreeyayba waxay dhaheen waxaa dagaalka lagu dilay fu'aad maxamed khalaf oo loo yaqaano fu'aad shambale waa kan oo aniga noola muslimiinta la hadlayo allahu akbar allahu akbar الله أكبر وحان مسلمين تو أشيغينا إنان نول نهي شرف لين نهي قولي سني كوة جوغان لحظ لينا كوة مغنى فرينتا ويقاريسا الله سبحانه وتعالى وحوليه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا الله وحوليه نفي مدي منيسو إلا بإذن الله ونوله وانا عافي ماذا قبا طيب أنك الله سبحانه وتعالى محان لمن كان أوير هرنيبا ميشا على ما نقاتله محان أولد قال لما ينا لمن كان يبوليس كالبحي اي حبشدك كبها اي قشتانا وعدو إلهي مرتدين تالا لماذا نقاتلهم waxaan ula dagaalamayna waxaan ula dagaalamayna on hubka u qaadnay oo qoriga u labistay oo booska u qaatay waxaan kula dagaalamayna markaan aragnay kalimadii tawxiidka kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kalimadii tawxiidka inta dhulka dhigeen ay ku joojogsadeen ay dhaanta ku tunteen annagana kalmadda inay kor noqotaan u dagaalamayna kalmadda allah inay kor noqotaan u dagaalamayna وحانا جبي دونه كو إلهي كالمديسة مقع على كو استاغي ومقع الرسول كو استاغي الله وانا أمره وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كلمة داس توحيد كأي كجوك سدين وإذا انتظر كنتين مسلمين توردن ويركين روح كستوم مسلمة وحاكوا جبايا كوا إنو إلهي درتي أنعو وحاكوا جبايا إنو إلهي درتي أولاد دغالمو waxaa ku waajibaya in uu baraa ka qaato kuwa gool ma arkayaan oo nasr ma arkayaan goob kastana Allah ku jabinaya subhanahu wa ta'ala ma aanan arkin gaaladii asalka ay kumaanan arkin dad kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ku joogsanayo oo ku joogsanayo dhanta ku ciyaaray هؤلاء أخبث من اليهود والنصارى قال هذا كبها يهين أي إيها يهين أي إلهي عدو بيساء يغا كليتا عندما مركا دلكو شرف بونو يهي لكن وان نون نهيو وحان نون نهي قال هذا نين عند ابنه مسلمين تنين عن أنفعه قال هذا الله إنه يقول لبه مسلمين تنين الله يقول أنفعه kasi waxa uu ahaa Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo kamid ah culimada mujaahidiinta hadaba falanqaynta barnaamijka diirada ayaan gudagali doonaa ugu horeen waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahanada barnaamijka nagala qayb galaya oo kala ah Maxamuud Ugaas iyo Cabdullaahi Cadceed waxaan ku hormarayaa Cabdullaahi Cabdullaahi ugu horeen sidee baad u aragtaa weeraradii isxigxigay ee lagu qaaday ciidanka New Police ee ku sugnaa Caato bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan khiyaarta ka qayb galaysa barnaamijka waan salaamayaa سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كلو سلام يا سو جديا أمدادية برنامج كان حمد داعر على سو ويرك إني من كالوقة ذي نيو بوليس كأمليو بوليس كا كل كيس مالية شو عاتو أو إثيوبيا عند لوبلي أولا واحد جال الله أرت إن فاين كبر حنا محيين أيضا كان حجيب كي مدين يوشقيان جورمال أساسي دباتلو محيطاي nimman booliska adduunka oo la yaqaan oo nabadgelyada ka shaqeeya waxa aad horti inaan suudina ayaa fiican marka koowaad nimankan weerarka uu qaaday waxaan qabaa in la soo daahay oo mar hore laakiin waxa walba waqtigeeda ay leeyeen nimankan new booliska Soomaalida hadda gobolkeeda joogo waa niman dhibaato aad iyo aad u ballaaran deegaanka iyo dadka iyo xoolaha iyo ummada ku haya ayadoo ay sidaa jirto oo markii hore xuduud beenaadkii Soomaalida deganayd ay dhibaatada ku hayeen ayaa waxaa dhacday in ay hadda u soo gudbeen dhinaca Soomaaliya. Marka nimanka gabar ma dhaafi jirin, nin wadaad oo sunno tukada ma dhaafi jirin, mid caadi oo aan tukan ma dhaafi jirin, nin wadani ama xoogaa in bini aadanimo ama in damiira ku jirto nimanka niman asxaan u haya ma ahaan. Marka waxa ay dhibaato geysteen wax hadda lasoo koobi karo oo meeshan lagu soo koobi karo maaha. Waxaan qabaa nimankaas in laga dhigo awliyaadka kuwaad, ayaan anigu qabaa marka kuwaad. Aragtida aan anigu qabana waxa ay tahay raggaas meesha dhibaatada ka gaadhay in ay ahaayeen niman mutaystay oo caamiliin ah una shaqaynayay wada shisheeye. Watawa kuu soo laabanaya Cabdullaahi. Waxaan siinayaa Maxamuud Ugaas. Maxamed, oo dhankaada ugu horeyn, maxay yihiin ciidanka liyu boolis ee xabasha kalkaalka ah? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Daahir waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale ee idaacadda iyo dhegeystayaashaba. Haddaan u soo noqdo barnaamijka, kooxdani waa koox horta uu sameeyey ninkii la oran jiray Malla Zanawi, gaalkii Itoobiya, ra-iisul wasaaraha ka ahaa maaragtay taariikh badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato iyo dagaal iyo qixin iyo maaragtay qabsasho ugu suntan caqliyadda iyo shakhsiyadda ka dambeysay ahaayo hagardaamo badan ummadan iyo mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca muslimka ee geeska Afrika guud ahaan uu ka tirsanayo. Waa ciidan uu sameeyey oo maaragtay fulintooda iyo isu keenidoodii hore iyo xeryihii ugu horreeyey oo tababaradoodu ka bilowdeen uu maaragtay ninkaasu iyo xisbigiisii EPRDF uu keenay. Aragtidaasna uu ka soo dheegtay ama uu ka soo qaatay oo salka ku haystay dowlado reer galbeed oo ay ugu muhiimsan tahay dowladda Ingiriisku. Ujeedka laga lahaana ay ahayd in si kama dambaysa oo buuxda oo boqolkiiba boqol ah oo lagu soo afjaro dagaaladii kala duwanaa ee gobolka Nicaanka ku ahaa ee ka soo socday taariikhda ay maaragtay Itoobiya haysatay ama ay qabsatay, in lagu soo afjaro qorshuhu uu ahaa oo loogu talagalay in maaragtay wax dhaqdhaqaaqa oo dambe iyo xabad dambe oo uga soo dhacda inaysan meesha ka jirin. Qorsho noocaasa ayay maaragtay tababarkooda iyo samaynta ciidankaanu markii hore ay ku yimaadeen. Waxyaabaha marka ay fuliyeen xaqiiqatan ciidamadan iyo shaqada loo dirsaday iyo 10 sano ama dhowr iyo 10 sano oo ay jiraan shaqada ay qabteen maaragtay oo sida fiican ay u hayeen waxay ahayd shaqo yoolkaas u adeegaysa. Waa Cabdullaahi ciidankaada, weeradaasi maxay muujinayaan maadaama ay dhaceen xilli ciidamada Itoobiya ay ku jiraan gobolka Bakool isla markaana ay ku adkaatay inay u gurmadaan ciidamadooda? Waa su'aal aad muhiim u ah. Soomaadu waxay dhahdaa ahaan wax unsaas gabtay ahaan kale wax ma tarto, ama naftiisa kalkaalaan naf kale wax maaratay tara. Ciidamada Itoobiya ee ku jira horta ayaga naftirkooda ayaa gacan kuga bada oo waxay ka baqayaan haddii ay soo gurmadaan ama soo baxaan in ay dhibaato la kulanto oo jidka loo galo oo la laayo. Waxaa kaloo jirta Itoobiyadii annagu aynu naqaanay ee la oran jiray waa dalalka Afrika ugu xoog badan bay ku jirtaa, waa libaaxii Afrika. Way baaba'day maadaama gudaheedii uu dagaal xun oo ballaaran ayagu ka qabsaday, awooddii way weeqantay. Marka waad garan kartaa Itoobiya oo soo gurman weysay oo ciidamo ayagu u shaqeeya oo camiil u ah oo meel ay dhigteen ay u soo gurman weysay, waxaa keenay in awooddoodii ay burburtay. Insha Allah mar dhowna waxaad u malayn doontaa inay ka carari doonaan dhulkan aysan sii joogi karin. Hadday sii joogaanna meelaha ay joogaan inay koombooyinka iyo godadka ku kaadshaan oo ku xaaraan mooye aysan meel kale ka qaadan karin. Midda labaad ee la oran kara maxay u soo gurman waayeen oo ayadana dhici karta oo dadku wax taxliiliyay ay ka sheegayaan waxay tahay wax badan oo shaqaa lagama laha nimankan. Hadday dhintaan iyo hadday noolaadaan niman maartay macno badan ku suubinaya ma aha, niman dhiig loo hor kara ma aha. Waa niman un adu iska hadda qof shaqaalaha oo ku shaqeeya shaqaala jaban waxtaa shaqaala xuquuq lama aha, meelay iska taagtaagan yihiin. Haatan markay haada baaba'aan oo dhintaan xataa ciyaalkoodii iyo naagahoodii dhaxal iyo adduunyada waxaa ka jira qofka waxba la siiya hadduu dhintaa soo wadan ama wax difaacayo. Marka niman noocaas oo kale ana waa la oran karaa oo wax bacnaha badan oo agtooda aan uga fadhiyin oo ay ku farxayaan. Waxaan maqli jiray waagii ay soo raaceen nimankii la oran jiray SSDF oo Soomaalida kusoo duulay xilligii dowladdii shucuudeeda Siyaad Barre, sida ay dadka inta badan la socdaan niman waxaa jiray jabada ay Itoobiya gudaha kusoo dagaalami jiray. Marka nimanka marka ay dagaalka galaan oo ay meesha ku baaba'aan ciidamada Itoobiya oo Mangasto Haile Mariam waxaa la oran jiray Soomaali meeqaha naga dhimatay waxaa dhimatay annaga ilaa 20 oo kale oranayaan waxay oranayaan dhinaca Soomaalida ku dara xagga Soomaalida ku dara Soomaali waa Soomaali marka wax macna badan marka ay ugu suubin marka xaggaas ay 20 ka dhimatay xagga 20 afartan afartankaas ay xisaab jireen afartan Soomaaliya ay dhimatay ayay xisaab san jireen kuwan amilka oo la shaqeynaya iyo midka kale oo ka soo horjeedaba ayuu halbay u arkaan sida darteed macna badan kuwa bixinayso in ay qarash badan ku bixiso ama ay difaacdo ama ay u hilba dirto mararta ay waxay rartaa his qabo ayaga la yiraahdo kala inay meel u diraan haday dib ka soo gaarto iyo haday faa'iido ka soo gaarto ay wax dana aysan ugu jirin inaas ayaan anigu u arkaa in badan oo aan ka dhageystay dadaha maxalliyaasha waxay ku sheegaan waan ka dhageystay oo kaarki inaan loo gurmanin wax faa'iido ah isku jirin magarad maxamud wad maasanta abdullah ali cadceed aan ku laabta maxamud ugaas maxamud oo dhulka soomaali galbeed maxay liyu boolis ka geysteen haday tahay kufsi dil diinta iyo ehelkeeda oo la dagaalamo een deegaankan Soomaali Galbeed la yiraahdo ama gobolkan dhulka Soomaalida ka mid ah ee Soomaali Galbeed een waxay nimankan iyo ciidankan ka geysteen hagaardamooyin een ka mid ah kuwii ama ah kuwii ugu fool xumaa taariikhda Soomaalida oo waxay geysteen ficillo iyo dhibaato iyo dil iyo bahdilaad iyo kufsi iyo dhaqan xumooyin taariikhda Soomaalida koox inta leeg iyo ciidan inta leeg oo Soomaali ah oo geystay meeshii doontaba ahaatay aan laga soo heleynin sidaan aaminsanahay een waxay ku kalifeen oo maaragtay shaqadoodaas iyo arintaas ay keentay een wax ku dhaw 300 sodon ama 400 mujtamaaci deegaankaas ku noola inuu qaxo oo xiriyaha qaxootiga ee Kenya iyo een wadamada kale ee Afrika iyo een Yurub iyo reer galbeed iyo adduunka daafihiisaas mujtamaacaas uu kala hadafo wax la dilay wax la xiray iyo wax la qaxiyay in maaragtay laga dhigo iyo wax la gumaysto oo nolosha dhankasta ciriiri laga geliyay waxyaabaha ay sameeyeen askartan oo caanka ku ahaayeen iyo nuqdada ugu muhiimsan ee lagu xasuustaa waxay tahay een meeshii loo oran jiray jeel ogaadeen oo ay dadka kumanaanka ah ku tacdiibin jireen ku dili jireen ku jajabin jireen qaar kood gaajo darteed maaragtay indhuhu kala dhici jireen gabdhaha muslimaadka ah maaragtay cirdigoodii iyo sharaftimoodii iyo dadnimadoodii ay ku banaysteen ay ku wada uureeyeen ay maaragtay wadarta iyo sida koox kooxda ay ugu kufsan jireen een laba nuqdo baa tusaale ka ah oo ama laba shay baan ku soo koobi karaa taariikhda ay leeyihiin iyo shakhsiyada iyo dhaqamada lagu yaqaano een askartan een axmaarada iyo gaalaraaca ah ee murtadiinta ah ee Leopolis mid kamid waxay tahay nin magaalada aan jooga ayaan anigu bil iyo laba bilood maqan waxay tahay kor aan la fariistay oo aan weydiiyay oo si caadi ah aan uga hubiyo aan uga confirm gareeyay dhacdo ku dhacday oo ahayd in Qur'aan uu qof Soomaali ah oo gobolka joogay baray darteed loo xiray jeel ogaadeen loo galiyay een labo saddex biloodna looyada loo garaacay waa dad muslimiin sheeganaya waa dad boqolaala waa nin in adeer kood ah oo ay yaqaanaan oo in ayhiisa iyo meesha uu ka yimid cid uu yahay ay yaqaanaan waxa ay ku haystaan oo ay ku dileen oo ku xireen oo ku tacdiimin jireen oo hameen walba baraagaha qabo u gelin jireen waxay ahayd sabab ma baad Qur'aan dad u barta marka diin waa niman halka ka jooga oo gaalnimadoodu halka joogto oo murtadiin ah oo ashahaada la dirir meeshii ugu xumeysay iyo tusaalihii ugu fiicnaa een inta mooryaanta Soomaalida joogta een u ah tan kale waxay tahay arrin ka turjumaysa arxan darada iyo si wax innaba ehelnimo ah xataa aysan maaragtay dan uga lahayn oo aysan ugu naxaynin mujtamaaca Soomaaliyeed guud ahaan iyo xataa shakhsiyaadka iyo qoysaska dadkani ay ka soo jeedaan nin asaguna halkan jooga ii sheegay oo ii xaqiijiyay inuu garanayo in hebel hebel een gowracay wiil saddex jira oo in adeerkiis aabihii ay walaalayeen inuu dhalay uu dhalay cunug yar oo saddex jira uu gowracay hooyadiis iyo ayeedis intu shan xabo ku dhuftay hortiis marka diin ahaan iyo aqoondo waa niman halka ka joogo gaalnimadoodu halka joogto maxaan ku iraahdaa ehelnimo iyo xataa qabyaalad iyo casabiyad iyo qofkan waxba isu kaaya galayna xataa waa niman halka ka joogo oo nin walba in adeerkiis iyo midka uu yaqaano iyo midka dadka u xigo bay caan ku ahaayeen inuu soo xiro xabad madaxa uga dhufto een haduu jeel ogaadeen iyo meel lamida ku jirana uu jajabiyo oo ku tunto siduu doono uu ka yeelo marka waa dadka noocaas ee Leopolis maxamud ugaas Leopolis waxaa ku dhacay jab xoogan oo qasaare lagu gaarsiiyay ka waran maxaad ku qiimeyn kartaa darbaaxada ku dhacday Leopolis een darabaadka ku dhacay iyo darbaaxada maaragtay runtii aadka muslimiintu ugu farxeen oo laabtooda u shaafisay oo labada jeer ee maaragtay ku dhacdayna runtii waa mid ay aad iyo aad iyo aad ay u mudan yihiin oo ay ugu qalmaan oo u istaahilaan oo maaragtay insha Allah ta'ala marar badanna hadaan Ilaahay ka rajaynayno walaalahaan aan uga baranay ee ku dhici doona hadaan marka u soo laabto qiimeyntayda ee maaragtay ee hawlgaladaas labada jeer lagu maaragtay xasuuqay nimanka gaala raac ee murtidiinta runtii waa aargudasho iyo barnaamij dad badan oo muslimiina oo dhibaatooyin la hadda aan ka soo sheekeynay loo geystay waa barnaamij maaragtay ka dabartag iyo arin iyo hawlgal ka dabartag u ah oo u aargudaya oo maaragtay fool xumooyinkaas dadkii aan baday oo dhibaatooyinka inta leeg u geystay runtii aan ka jaseynaya abaalkoodana siinaya wixii ay geysteen waxay sidoo kale ay la xiriirtaa oo maaragtay sawir ay ka bixinaysa xaqiiqada iyo waaqica meeshan ka jira tusaale ahaan Soomaaliya markii laga hadlayo iyo dhulkan gobolada wilaayadka ay maaragtay walaaluhu maamulaan waxa saxaafada qoladan gaal raaciyada oo meel kasto joogan ku jirta ay isku wareystaan ummada u sheegayeen oo mujtamaac ka dhaadhicinayeen markasta khaasatan sanadadii u dambeeyay waxay ahayd dib u gurasho iyo kala fiig iyo maaragtay tabardarro soo wajahday xarakada bay ayaguna lafahooda ugu been sheegayeen oo isku qancinayeen dadkana isku dayeen maaragtay inay waaqic kale oo aan jirin ay ugu sawiraan marka la fiirsho hawlgaladan iyo kuwii ka horeeyay oo ceel baraf ugu dambeeyay oo maaragtay xajmiga inta la ag lahaa iyo maaragtay hawlgalada la nooc ah ee maalin kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta ee maaragtay sida joogtada oo xiriirka oo maaragtay runtii agaasiman uga socda arintaas waxay sawir buuxa ka bixinaysaa waaqica meesha ka jira xaqiiqadan hortaala maaragtay waxay toosh ku ifinaysaa beenta ama daba dhilifka Soomaaliyeed ama gaalada ka dambeysa ee soo adeegsato oo kabaqaadka ay u yihiin ama cid kasto oo laguhu ay dadkana u sheegayso maaragtay naftoodana ay ugu been haawisayso qodobka saddexaad oo kam maaragtay muhiimka asaguna oo barnaamijkan uu yahay hawlgaladani ay sida gaarka u muujinayaan ba asaguna wuxuu yahay in deegaan Soomaaliyeed oo maanta intii Soomaalidu degaysay ka caagan oo aysan ka jirin oo uu ka maqan yahay halganka lagula jiro gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka iyo sheekshaayaha iyo gaalada saliibiyantii geeska Afrika iyo dhulkan Soomaalida ku soo duushay maaragtay inuusan jirin ayay arintaas iyo hawlgalkaas ayaduna maanta ay maaragtay xaqiijinaysa oo tusaale ka tahay oo maaragtay intii isdiitiinaysayna maaragtay indhahooda hor keenaysa si waadax oo aysan tafir karin intii ama dareensanayd ama sugila ayd ama ku xisaabtamaysayna ay maaragtay bishaaro iyo ay u tahay arin ay ku farxaan wadahadalka maxamuud oo ku soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdullaahi Adceed maamulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya hoostaga waxa uu sheegay in buffer zone ay sameysanayaan ka waran arinkaasi xilli iyagaba la haysto oo dhul Soomaaliyeed oo maqan ay yihiin Maxamed oo nimankan Soomaalida ah oo dhulkan hadda Soomaalida la haysto maamulkeeda oo loo yaqaan Soomaali Galbeed loo aqoon jiray horta xuduud baan suubineynaa iyo buffer zone baan suubineynaa kulli buffer zone ee Soomaali waxa lagu dhaawacno maleenayaa faafreb oo kale waxa la reebay oo kale ama laga hortagay ayaa lagu yiraahdaa marka kowaad horta ayaga naftirkoodaaba waxay yeeyeen faafreb oo buffer zone meel waartay ciidamada Itoobiya laga difaaco ayaga ah marka haatan haday yiraahdeen annaga waa buffer zone suubineynaa waxaad u maleysaa in ay gabagabadoodii iyo dhibaatadoodii ay soo maartay yaraanayso haweentu waxay dhaahdaa dareere wayne koy roornay waxay oranayaan war waanu socon wayne kaale aan oranay nin socon waayo inuu ordo doonayo kale ayaan anigu nimanka u arkaa buffer zone ama xuduud ama teed waxa ay suubin karaan oo meesha ka jirtana inaysan jirin baan u arkaa nimankan waa niman iska salalsan oo saq dhexe soo kaco kale weeye waxaan ku dhacay bay fili waayeen waxaysan laakiin iloobeen badanay garwaaqsadaan sayidkii wuxuu yiri niman dayn ku layaaba waa dabagelaya dayn niman ku layaaba waa dabagelaya war dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed u geysteen oo ayaga waliba deegaan ahaan Soomaali Galbeed dadka jooga ay khaasatan u geysteen haddii ay og yihiin ama ay niman dareensan ay yihiin waxa ay nimanka maanta Soomaalidu u geysteen gabdhihii baa la guursan waayey diintii baa la fidin kari waayey qof islaam oo meel maraya la waayay xoolihii bay dhacayaan beerihii baa la falan waayay xabsiyadii baa ka buuxa nimanka nooca geystay oo markii meesha hadda isbedel doonkan qolyahan ay ku sheegeen meesha ay qabsadeen la doonayay in maxkamad lasoo saaro oo la dhibaateeyo oo dhibaatadii ay geysteen alyacni laga jaro ayaa ayagii la dalleecsiiyey ummaddina dhibaatada sida ugu haya marka waxaad u malaysaa meesha ay buffer zoonka ka soo binayaan inay maaratay garan waayeen war buffer zone waxaa u baahan inaad dhibaatada aad geysteen aad dib u eegtaan waxa aad ku jirtaan faraha inaad kala baxdaan ummadda soomaaliyeed faraha aad ka qaadaan ama xuduudda ha taagnaata amase waxaan kaleeto gudaha ku jirto arrimahaas ayaa nimankaa la doonayay maanta waxaan suubinaynaa buffer zone cidi kaama hortaagna inaad subsid inaad subin haddaba kuwan waa buffer zone meesha joogo oo maaratay xuduudaha taagan maxay u joogaan caato iyo yeed iyo dhulkan soomaalida ma aha dhulkii xuduudda beenta ah ee ethoobiya ku jira maa waa dhul soomaaliyeed marka waa saan kuu sheegay hadda waa nin maaratay socon waayo kaala orodna yiri oo kale wey ma garta waa tahay maxamuud waxaa sheegtay in ethoobiya ay dhistay new bolis haddaba ethoobiya maxay ka aaminsan yihiin ciidankan new bolis dhanka kalena maxay u hubeyn la'yihiin sida amxaarada oo kale iyo ciidamada kale ee dowladda ethoobiya xaqiiqatan horta waxaa jirta nimankani marka la fiiriyo aragtida ay ka haysato dowladda ethoobiya ee xaqiiqatanka ah xaqiiqada ah iyo waxa sida dhabta ah ay uga xisaabtamayso iyo fikirkeeda daqiiqa ah iyo istaraatiijiyadeeda ku aadan kooxdaas iyo maaragtay ciidankaas axmaarada ah ee liyu booliska lagu magacaabo ama gaalaraaca ama murtadiinta ah waxa weeye fahan iyo aragti ah in ay yihiin eeyo xilligii la doontana lagu ugaarsado oo meeshii iyo ciddii la maagan yahay lagu weeraro oo lagu arbusho markii ay howlgaalkaas iyo arintaas dhammaystaan oo waajibkaas gutaanna geed la isaga xiro inta maaragtay calaq yar iyo cadquureed loo tuuro sidaa darteed marnaba boqolkiiba boqol iyo wuxuu dhow kalsooni kuma qabaan gaarsiinaysa ama u ogolaanaysa in ay hubka ay u baahan yihiin iyo saanada ay u baahan yihiin iyo dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo qalabka ay ugu baahan yihiin dagaalada ay u xil saarteen oo dabadhilifka ay ugu yihiin inay ka haqabtiraan oo u huraan oo la garab istaagaan ama la daba fadhiyaan boqolkiiba boqol kalsoonidaas kuma qabaan waayo waxay aaminsan yihiin ugu dambaynta ninkanu inuu isirkaas soomaaliyeed yahay sidaa darteed shaqo kasta oo uu qabto iyo si kasta oo xoog furnaana oo ugu adeego iyo si kasta oo uu u tuso inuu ugu hagarbaxayo iyo si kasta uu walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo qoyskiisii usoo xasuuqo caddayntii ugu keeno marnaba ma aaminsana oo kuma kalsoona oo boqolkiiba boqol waxayna aaminsan yihiin ninka walaalkiis iyo qoyskiisii iyo hooyadii soo gowracay dee berri ka maalin hadduu fursada ku helo ayaga laftigooda maaragtay inuusan wax aaminaad ah iyo kalsooni ah aysan ku qabi karin sidaa darteed kooxdaasu marnaba kuma aamini karto tusaale ahaan hubka iyo nooca qalabka ciidamadooda militariga goday jooga ay haystaan arrinta labaad baa waxay tahay ciidanka xasuuqay nimankan ee mujaahidiinta ah ee xeryaha maaragtay ugu daatay kama qalab fiicna ayaga aakiya aake bkm iyo bkm baa maaragtay layskala hor imaanaya sidaa darteed waxa maaragtay xisaabta bedelaya iyo isla egta bedelaya ma ahan hub la haysto ma aha way ka weynta waxaa muhiimka ah oo guusha bixinaya ama diidaya oo maaragtay faariqah waxa weeye qoladani ma qolo xaq ku taagan baa mise waa qolo baadil ku taagan ma niman ilaahay ka furtay baa mise waa niman ilaahay raalli ka yahay oo u adeegayo oo ciidankiisii ah nimanka marka shahaadadii iyo calankii maaragtay laa ilaaha ila allaahu muxamedu rasuulullaahi ku qornayd intay kabahooda hoos dhigeen oo ku tunteen oo buudka axmaaradu u keentay kula tunteen ku dhaantaynaya oo ku faraxsan oo qoslaya oo gaalnimadoodu iyo riddadoodu halkaa gaarsiisan tahay waxaan aaminsanahay diyaaradaha adduunka ugu dheereeya iyo madaafiicda ugu culculus hadday maaragtay la siiyo oo xataa lagu aamino dee wax uga suurtoobayaa inaysan maaragtay jirin sababtuna waxay tahay sida culummadii maaragtay salafka ee diintan islaamkuma ay maaragtay ama halayska u ahayd ama ay noo sheegeen ama ayna bareenba ma jirto qolo xadgudubka noocaasa gashay ilaa ilaahay wuu halaagaya nin nebiga caayay nin diinta caayay nin maaragtay ilaahay caayay نين توحيد كان كتاب كقرآن كاي وحيابها لمد كآه كحد قد بي إن هلاج أم بسوجي ننكاس و at just a matter of time حلي أم بسوجنا يا حلي جل هلاج لها أم بسوجنا يا سيدا درت يدوح أي كبدل لهاي الحطاء إن حقيقة ما شرتو هذه هو بكاس يا مارك تأود داس يا سعند داس ملتري ويران ملتري جدو هايستان أي دولة دا حبشة إثيوبيا سليبية داو أي سين لاي وهي جو إنكوا صلا بنايا مرتيد برنامج كان نجلق بجري محمود أوجاس يا عبد الله يعد waxaan soo gelinayaa qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo aragtii soo dhiibtay hawlgaladii lagu leeyahay ciidanka New Police. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'ala umuri dunyaa wa deen. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd. Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Idaacadda Al-Furqaan iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee dhageysanaya salaanta Islaamka ayaan ku salaamayaa. Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu markale. Waxaan doonayaa insha Allah ta'ala halkan inaan ku qabto kelmad yar oo kooban oo isugu jirta faallan ku saabsan nimankii New Police-ka ahaa ee deegaanka Haato casharada loogu dhigay lama ilaawaanka ah iyo tix gabay oo arinta ayaduna daaran hadii la yiraahdo nimanka New Police-ka la yiraahdo waa nimanka ugu arxanka daran ciidamada ama magaranaysa dadkan dabadhilifka ay haystaan maamulada Soomaaliya ka taliya waa kuwa ugu arxanka daran ee ugu naxariista daran ee dadka Soomaaliyeed aan dhaafin caruur iyo ciroole iyo dumar iyo rag aan waxba dhaafin xoolahooda magaranaysaan qaata guryaha guba caruuraha laaya dumarka kufsada intee khayru shaahid wixii ka dhacay magaranaysaa jeelogaadeen iyo eriyadaas wixii ka dhacay waa magaranaysaa marqaatiino ah xuduud banaad ka dheer ee ay Soomaaliya iyo Itoobiya leeyihiin nimankaasi meel aanay gelin oo gala la fiid ma jirto nimankaasi caan bay ka yihiin nimanka askarta ah askaraha jooga meelaha kala duwan ee gobolada Soomaaliya jooga iyagu caan bay ka siiyeen waa nimanka ugu sii naxariista daran ee aad mooday in la yiri cadaw kale ma lahidin Soomaalida mooyaane arintii markaa lagu sameeyay ee ay mujaahidiintu ay magaalada la dhaxda caato khaasatan ay ku xasmiyeen ku xasuuqeen arrikaasi waxa weeye waa arin ay ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ay aad iyo aad soo dhaweeyeen wixii ay geysteen wax kamida ee looga arguday taas intaas aan ku dhaafay insha Allahu ta'ala tixda gabayga ah oo arinta ku saabsan magaceedana la yiraahdo ama halku dhigeed ama dhixtaalkeedu uu yahay ku jihada cadawga Ilaahay jabiyo laga jilroonay ku jihada jeeriga marsho jarabidaantooda waa junud iblay soo dirte hora usii jeeda ayaan imka bilaabaya insha Allahu ta'ala wad mahadsantahay aqooyahan maxamed deeq gabayga barnaamijka diirada jimcaha ayaan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah dhageystayaashana dib ayay u dhageysan doonaan laakiin markaan aan si anbaqaadno aarah kale oo aan ka qabannay qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ra'yigeega hadaan ku biiriyo dhacdadii ka dhacday Haato nimankii duliga ahaa Ilaahay duleeyay New Police la baxay ku dhacday aad iyo aad baan in Allah inta ahlu iimaan oo mu'miniin ay ku farxeen waana wax Ilaahay subxaana wa ta'ala xaqiisa loogu mahadiyo oo aan sugeyna Ilaahay subxaana wa ta'ala yoomu ma inuu noo qaban doono oo maaratay dadkii ay dulmiyeen oo diintooda ay ku dulmiyeen dalkooda ku dulmiyeen inuu Ilaahay u aari doono waa mid ay in badan qalbiga lagu hayo lana sugay Ilaahay subxaana wa ta'ala baan ku mahadsan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala kuwaas kuwa ka sii badan oo ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku qabto akhda aziz muqtadir ilaahi uu ku qabto ayaan rajaynaynaa ilaahi xaqiisana ka sugeynaa ragi insha Allah ta'ala fikirkaas lahana jazaahumullahu khayr khayr allah ku abaal mariyo in al intii ka qayb qaadatay oo nimankaas xasmintoodi soo gabagabeyntoodi dulmiga carada ilaahi ay ku hayeen allee ka qabtay allahas baan u mahadinaynaa insha Allah ta'ala aad baan u soo dhaweynaa ilaahi baa mahadsan su'aasha la weydiiyay ee New Police ku saleysan waxa weeye alxamdulillaah dagaalkii Badar oo kale ayaa ku dhacay madaxyada laga jaray mujtamaa caalamka saaran ba arkay ilaahidankiisa waxaan xaragadana saasan kula sii dadarmaya ilaahi waxaan leenahay kuwa Soomaali galbeed dibay Soomaaliyana dibay kan karadaas surka Allaah ka gooy nimanka sidaa yeelay oo wadada Ilaahay qaadana jannadii firdowsa Ilaahay hagaliyo aniga ku bilaabo magaca mad ku soo meena ka faraxsana dhacdadii ku dhidhi maalinta jimcaha ayti degmada la erow caata oo la xasuuqi nimanta New Police la eray oo binaysadan baab inta dhiga muslimiinta ama halaaltaysadan وإن بدن الظلم بدن كسبيم باي بكل شعب شو وما تديو أولاديو أرينيوشو كيشو والقرط كإبرسين يمي باحت أرغي إني ظلم يو قرن إلهي كوكودي كيكو لكو دلي داتك بدن لما بغل صدون قف من رجيه رجي أو فالكاس سوبيه أم رجاس انك آري ولانيشو إني حتن انكو سرونة دنبي بدن كلاك أبانا وما تلوكو إرب ترو لكو قوي ولي دنبي يو قرن انتا ساك قلق باهي أبناي توفيق الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي نقبت بهذه نيو بوليس وقالت أن تدرون عليها إي مرتدين إي جاجوس إلهي نقبت بهذه إنا نقنه إلهي هرت كنجروا مدنين إيكا بدن إنتا كدب نيو بوليس وددك الدونك أو أخلاق دانوه ددك دد معناها بناءن إي حول وحينا نقل قرواني ننك الله تبراي إنو هويس كفصدو ولاش كفصدو عدي كسهر جيز دولان ودقية مركة وراء عدي كنول ميدي قورا عان وحلوطة براي إن قورا قبيت إي قفالشو هانتو دان لده الدونك عيدا نوعاس لوطة براي ونبيو نوبيل سكوري ولغة مركة دادكاس إيلين أنا وادادكاس وجيزين سودوغيس سيدوغيس ولالكيس حبررتيس أيديس وي دادكاس وحانق إلهي وقبري عدي حسوق دي إنه إلهي أمانتد كي تهانق ذي كي شيد إنه جنات إلهي سوى ذكول مقولي ومد إسلام كأذن ولا شيء لا تك سامالو إنترنت كجرو أو عالم كجرو أو ده هاي ده قالك ما إلهي كأبستان نيوبل سوحي سمعه صافيري لا تك دجانا زوارسته وادد دواعي دواعي بين آذن أنا هين على تعداد كده أنت ذكول شوى أنت أخلاق ترد جاد عنك كده شوى لا تك أسمركم على هاي Soomaalida waxaan u sheegaa inay dadkooda u soo noqday diintooda iyo dalkooda ano ka bilaabo magaca Ibrahim Abu Abdullah ano raayigay ku dhimido asharkun landiki new bolis iyo hasmintun la hasmi may waana mantiyo dad oo kibireen oo qogan yahayaan oo heela hasuugayaan muslimiinta gaar ahaan maatada ee shacabka waliyo haas balaanta korkoran shacabka dilan hantidii oo booban oo dhacan oo inas maleeyeen absido shacabki ku absidiyo arga gahigiliyeen in iyo dunyada dhanba lan iyo ku absido on lahayn inas maleeyeen ilaahayna mukoogal darnaayn ilaahay in sugaay ilaah ilaahay maylaya wala yahsabanna alladheena kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin aynan maleeyna kuwa gaalaway in in sugaano wala yasub yahan la sugaayna khair in nafti on la sugaayna annan maleeyna innama numli lahum liyazdadu ithma wal kan min la sugaayna illa in dhanba kororsadano adhab kale sanka ziyada daraadee aakhirana ilaahay maylaya wala hum adhabun muhin adhab oo ihaanan saahibay an sugnaadiyar ilaahay waan mar labaad u mahadinaynaa oo maanta aan halkan ugu taaneeyna ragii walaalaha ay muslimiinta mujaahidiinta ha xasmiyay ee new police ee deegaanka aad iyo yeeto ilaah ayaa ku maasan inta shahiideen waxaan leeyahay shahaado la ka aqbalo inta dhaawacantay waxaan leeyahay Allah caafiyo inta harteen waxaan leeyahay miisaankooda akhra Allah u kabo ayaan leeyahay taas waa mid new police markii hore waxaa loo sameeyay dadka muslimiinta in lagu gumaado waa ciidan loo sameeyay in lagu gumaado muslimiinta maanta waxa ilaahay maadiisa in iyagii ummadii muslimiinta dibkay u geysteen mid ka daran loo geysto taas ilaah ayaan ugu mahadinaynaa waqtiga iyo juhdiga la geliyay islaamka markii uu arkay dibka ay ku hayaan ay waxay go'aansatay xarakada shabaab mujaahidiin in muslimiinta ka dulqaado maantana wax falgu farxo oo muslimiinta markaas joog ku farxaan sida Bakool iyo Galgaduud meelaha ugu daran Iran dulka ugu daran ee muslimiinta ay aad ugu gumaadeen ay ahayd maanta alxamdulillaah ilaahay ku maasan waa laga guday haddana waxaan leenahay walaayadka in midaas iyo mid ka daran ay laba laabaan markasta dibka murtidiinta muslimiinta ku hay inay ka qabtaan kana qaadan ilaahan ugu maasan ilaahan ugu maadinayna ilaahu adaa mahadle maanta naxmada naga gaarsiiyay waa naxmo awoodaas anaga ma leh ilaahay iskale oo lagu xasmiyay New booliskii oo la xasmiyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa New booliska dhibaatooyinka muslimiinta u geysanay la xasmiyay hadaan ka dhiibto raayigeyga aniga ka Cabdiraxmaan ahaan aadan ugu faraxsanahay waayo waa soo dhaweynaya New booliska dhib badan bay geysteen rafaad geysteen dad ay gaari marsiyeen booyilay xoogeen markuu waxa ugu daran nimanka dadkii qalaayeen odayaashay laayeen leenayeen markaa waxaas oo dhan waxa isku maleeyaan mutaqana maroodi oo maalin cad oo bilaa soo dhaxmari karo amal manaha libaax isku maleeynaayaan laakiin waxa oo waadaano in islaamiyiinta muslimiinta libaahyaal ay leeyihiin oo nin alla ninkii muslimiinta uu wax dhib u geysto libaahyaal oo muslimiinta uga aaray inay leeyihiin ha ogaadaan new police fariinta hadda idan bilaabatay waa mid koowaad uma ahayd waa idan dhiman tahay wali waxaan dhihi karaa waa idan dhiman tahay new police ani hadda waxaan dhihi rabaa horta inaan ay police inaan dhahay rabi new police ma waxaan waa ay police way soomaalinimo ka baxeen islaamnimo ka baxeen dadkii dhan waa ka baxeen waa ay police way ay police marka waad aragtaan waad haysaan wax Allaah wixii aad kasbateen waad haysaan dhoojiya hadaa isku daydaan wadankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala rijaal u sameeyay dad uu leeyahay dad walaalahood u aaray leeyihiin dadka dhibaatooyada u geysataan hadda wax yar kamid aan baalid ku sameeyay ogaada fariintan iyo fariimo kale idin ku soo socdo insha Allahu ta'ala muslimiinta meel walba ay joogaan u baaqa in islaam garab la siiyo oo loo duceeyo oo la garab istaago ay police iyo wax lama iska celi insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way mahsin kuwaas ayaan qaar kamid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan gabagabada barnaamijka diirada ayaan ku sii siqeynaa waxaan siinayaa Maxamuud Ugaas Maxamuud oo dhankaada ugu dambeyntii adigu soo koobay waxa baraha bulshada lagu arkayay dad culimo sheeganaya oo garab istaagay ciidamada New Police oo tooxiidka ku istaagay maxaa arinkaasi ka baranaynaa waxaan ku soo koobayaa arintan iyo labadan dhacdo iyo hawlgalkan walaaluhu ay ku xasuuqeen ciidankaas gaala raaca waxay fashishay arin iska cadayd oo dad badan runtii u cadayd laakiin deemaaniba maalinka ka dambeysa evidence-ga laga hayo iyo xaqiiqadeedu ay si kooban ama maaratay qunyar ay banaanka ugu iimaaneyso oo ah doorkii iyo roolkii foosh xumaa oo khabiiska ahaa oo ay qaadanayeen shakhsiyaadka shisheeya kalkaalka ah oo gaala raaca laakiin culumada sheeganayay oo diinta u nasab sheeganayay oo waxa baraha bulshada iyo maaragtay meelaha lagu xiriiro lagu arkay falcelinta foosha xun oo ay ka bixinayeen shakhsiyaad badan oo culimo sheeganaya iyo taageero ay u muujinayeen nimanka murtadiinka ah murtadiinta ah ee tawxiidkii iyo kalimadii maaragtay islaamkan ugu muhiimsanayd ee lagu soo galayay ku tutumanayay ay u muujinayeen oo qoladii xasuuqday oo maaragtay ficilka ka argoosatay oo muslimiinta ah ay ku dhaleecaynayeen oo maaragtay ku habaarayeen oo ay uga heelinayeen runtii waa arin maaragtay ay tahay ummada Soomaaliyeed inay ku fahanto oo meeshii ugu dambeysay iyo wixii ugu dambeysay oo nimanka iyo shakhsiyaadka noocaas ah magaca culumada wata maaragtay taangiyada gaalada wadato saarna oo masaajida maaragtay xiriyaha gaalada ku dhixyaala ka qudbaysa ay tahay in fahanka ma dambeysa oo saxa looga qaato waan meeshii ugu dambeysay nin si calaana kaamirad horteed shahaadadii ugu istaagaya ninka taageero u muujiyay yaani wax ka hooseeya ama ka shisheeya ama ka dambeeyo oo lagu qiimeyn lahaa taa dhaafsiisan xaqiiqatan ma jiraan mana garanayo marka waa arin loo baahan yahay ayaduna in maaragtay waaqaca lagu darsado oo lagu cibr qaato oo wax lagu korsado oo lagu kala barto maaragtay dadka khayrka ka talinaya ummadan danteeda maaragtay u taagan muqaddasaadkooda maaragtay qiiradu ugu jirto oo danta kale iyo runtii ummada maaragtay aqdaamada u ah istaraatiijiyad kasta oo guracan oo shisheeye iyo gaalo ay wadankan iyo ummadan ka leeyihiin waxaan ku soo koobaya walaalihii muslimiinta ahaa aniga walaalahayga ahaa waxaan leeyahay arintaas iyo ficilkaasu si gooni ah runtii ummad badan oo muslimiin ah oo la xasuuqay oo la dhibaateeyay oo la dulmiyay buu heel u ahaa heelkaas marka iyo aargudkaas muslimiinta aad u gurteen jazaakumullahu khayran ilaahay khayr badan oo aan la soo koobi karin haydan ka siiyo guul ilaahay haydan ka siiyo maadaama mustadcafiin hooyo Soomaaliyeed ilmo yar oo sabi ah oo Soomaaliyeed oo la dulmiyay oo dhulkoodii axmaaro loo gacan geliyay oo noloshoodii lagu ciriiriyay oo la dilay oo la jir dilay oo la xabisay aad u heeliseen oo ninkii waxa ku sameeyay aad madaxa xabad kala dhacdeen jazaakumullahu khayran daraawiishta casrigan iyo cidda maanta ummadan waxa weeye cadawgeedii indhaha qoryaha ka gelinaysay xageeda qori u fiiqday waa adinka cid kale ma hayna maanta adinka walaalaheena garab iyo gaashaan baan idin nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsantahay maxamuud aan siiyo markan ugu dambeyntii Abdullah Adeed dhankaada Abdullah maxaa la gudboon oo aad kula talinaysaa ciidanka New Police New Police ga maxaa la gudboon baad maxamed Daaro weydiisay New Police ga horta kala kama go'do nimankani sidii sabab ninka waxa wax la gudboonaadaan ama asaga talada ay maartay marka ay talada gooni u tahay oo asaga khaas u tahay nimankan niman ayagu tushan kara ma laakiin Soomaad waxay dhahdaa hadii malag dhawaaqayo miidama dhagama leh waxaan anigu la hadlayaa dadkan dadkii dhalay iyo dadkii qaraabada oo ahaa ayaan la hadlayaa dadkaas meesha maalin walba ku lacanayo oo waxay u lacanayaan aan la aqoon oo idinkii dhalay ama aad qaraabada lahaydeen ama idin la dhashane xataa markii ay maartay baxbaxtiyaan aan wax lacag la siinayn oo dagaalkii ku halaagsanaan oo aan ciyaalkooda laga warqabin new police ama new police anuu macnahooda kala garan maayo waxaan u sheegi lahaa warnimayow shalay toola wixii idinku dhacay waad weydeen wax soo noqon doona weey waxani waxaad u dhimanaysaan ma taqaanaan aakhiro waxaa idinka horreeya waad garanaysaan nin isagoo maartay salaad aan tukanin xilligii inay ilay waxaan maqlay markii ay xoolaha bireenayaan بسم الله الرحمن الرحيم بس وما ذكوا برينجتي أنا مرتدين أذان أو مسلمين أذان إنه يكون برينجرين أبى مل سناوي إنه يكون برينجرين طبعا هذا ما قال إنه أبي أحمد كبري يعني إنه يكون بري مثل كان سوالي ومشي شو وواحد مكشوف ولا يقان نما وحياة هاي عادي عادي عادي اللي بعد تبعن هدي عاد كل عد كنا بدي زوجار وأحمق لسان أنا جبتي إن اللي يدلو أنا وقف سوالي إن اللي يدلو walla dibaateeyo wax macnaa nagu ma jirto mana dooneyno waa la idin ka naxayaa maadaama dad muslimiin asalkiina aad ahaydeen haddii aad wax maqlaysaan war meeshaasi wax faa'iido oo idinkugu jirta xag aakhira iyo xag adduunnimo ma jirtee ee qofka xataa adduunka xataa inuu wax ka faa'iido xataa waa ragnimo ma jirto hadda adduun wax ka faa'iideysan ma jirto waad aragteen koob xun xuna iyo canjeer amxaari iyo balaayada wadataan sidaa darteeda marka aad adiguna meesha ku wareerteen waxaa markayda oran lahaa walaalayaalow iskaga taga waxaan xunka oo ka carara waan idin salaamayaa dhammaan idaacadda waad mamaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waad mahadsan tahay cabdilaahi guud ahaanna halkaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan ay nagala qayb galeen aqoon-yahanada kale ah cabdullaahi cadceed iyo maxamuud ugaas sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan kuwa dhegaysanaya iyo kuwa aarahdooda soo dhiibtayba aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idila socodsiinaya qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo afmeerinaa gabaygii aan horay idinkaga ballanqaadnay ee uu tiriyey maxamed deeq dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warka aan jawiil iyo ka helay jawle iyo caato wax la yidhi liyuugii jabiyo jeex dhamba maqaane wax la yidhi jibaadkii ka baxay jabaydi yeedhaysay jeexyada afdheer laga qaxiyo joogitaan malehe jeexyada afdheer laga qaxiyo joogitaan malehe cadowgii ilaahay jabyo laga jil roonaaye ku jihaada jahliga marsho jarabi dhantooda waa junuud iblaysoo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaysoo dirtee hore u sii jira wax la yidhi amxaarkii ajaalay jugna laga waaye jasahoodi iyo waxay heleen jawr falkii hole ee jasahoodi iyo waxay heleen jawr falkii hore rabjihaadka lagu abaabiyaa jawlada dhigaye ilaahay jannada haw ballaqo hana ku jaaseeyo cadowgii ilaahay jabyo laga jil roonaaye ku jihaada jahliga marso jarabi dhantooda ku jihaada jahliga marso jarabi dhantooda waa junuud iblaysoo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaysoo dirtee hore u sii jira haddii aan sidii loo jirabay jawiga faallayo jugta culus markii ay maqleen jabaqdi baaruuda jaamaca warkii waxaan ku helay jiira oodahae jeeraaradii hore ayay jagac yidhaahdeene cadowgii ilaahay jabyo laga jilroonaye ku jihada jahdiga marso jara bidhaantooda waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira jaad kastaba hubkii ay wateen jiibka iyo suuga halkii uu ku jiray bay dhammaan kaga jaqabsheene jeegada waqlaha lagala dhacay jeesigii hore cadowgii ilaahay jabyo laga jirroonaye ku jihada jahdiga marso jara bidhaantooda waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira boqolaal rasaas lagu jarjaray cid lagu jiidiye boqolaal kaloo uu jigruhu bixiyaha jabiyey iyo boqol la jeebeeyayoo jeeran suuga yaala iyo boqol jirkoodii dhurwa jugux ka siinaayo iyo boqol kaloo jaah wareer meel la jiirin waayey cadowgii ilaahay jabyo laga jirroonaye ku jihada jahdiga marso jara bidhaantooda waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira jiilbaa ku raagay dugaab jeelanbaa helaye dadka jilicsan iyo mataday jar iyo qaniine mar haddii jihaad loo ballamay jilibka loo aaso jaantay wadhaan jaad xun iyo gala jihirayaadhe cadowgii ilaahay jabyo laga jilroonaye ku jihaada jahdiga marso jara bidhaantooda waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira waa junuud iblaayis soo dirtee hore u sii jira hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu